بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت منکرین کا اگلا اعتراض ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جو غیر کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں غیر کو ہم پکارتے ہیں اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے تو اس پر اللہ خوش ہے اس پر اللہ راضی ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے دوست ہیں ان کی پرستش اور پوجا اور ان کو غیبانہ پکارنے پہ اللہ راضی ہے خوش ہے اگر اللہ اس پہ ناخوش ہوتے اللہ ان پہ ناراض ہوتے تو اللہ ہمیں اسے روک لیتا تو قدرت رکھنے کے باوجود جب ہمیں اپنے اس کام سے نہیں روک رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے کیے پر راضی ہے اگر اللہ ہمارے اس کام پہ جو ہے خوش نہ ہوتا تو ان اولیاء کرام کے پاس جانے سے ہماری تکالیف اور مصیبتیں دور نہ ہوتی ہماری حاجت روائی اور مشکل گشائی اللہ نہ کرتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے تو اللہ ہمارے اس کام پر خوش ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالو اور کہتے ہیں یہ مشرکین لو شاء الرحمن اگر چاہتا مہربان بادشاہ ما عبدناہم ہم عبادت نہ کرتے ان کی ہم پرستش نہیں کرتے ان کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالو لو شاء الرحمن اگر چاہتا مہربان بادشاہ ما عبدناہم ہم عبادت نہیں کرتے ان کی عبادت نہ کرتے ان کی عبادت سے مراد غیر کی پکار ہے کیونکہ سورت میں جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہے نفی شرک فی الدعا جو سرا آپ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں پڑھا تھا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي, تو وہاں پر عبادت کے معنی کیا آتے, ان دعائی, یقیناً وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ کی پکار سے, مگر پکار کے بجائے اللہ نے لفظ عبادت کا استعمال وہاں پر کیا تھا کہ غیر کو پکارنا, غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, یہ حقیقت میں غیر کی پوجا ہے, غیر کی پرستش اور غیر کی عبادت ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا خلاصہ ہے. دوسری روایت میں ہے الدعاء هو العبادہ, دعا حقیقت میں عبادت ہے. تو یہاں پر بھی عبادت سے مراد کیا, مقصد اس صورت کی طرف ہم بات کو لے جا رہے ہیں, فد اللہ مخلصین لہ الدین. تو عبادت سے مراد کیا ہے, غیر کو پکارنا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم, نہیں ہے ان لوگوں کے پاس بذالک اس بات پر, من علم کوئی دلیل, علم بمانی دلیل. ما لہم بذالک من علم, نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بذالک اس بات پر, من علم کوئی دلیل. غیر کی پرستش, غیر کی پکار, اس کے پاس جو ہے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں. یا یہ بات جو کرتے ہیں کہ ہماری پرستش غیر کی پوجا اور پرستش پر اللہ خوش ہے, اللہ راضی ہے, تو اس بات پر ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کام پر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمارا کام نہ کرتا, تو کام کرنا بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ما لہم بذالک من علم, نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اس بات پر, من علم کوئی دلیل. ایک ہے قانون تکوینی اور دوسری ہے قانون تشریعی. قانون تکوینی کے معنی کیا ہے, ہر کام اپنے وقت پہ ہو رہا ہے, اس کے لیے اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے, عذاب, نجات, بیماری کا ٹھیک ہونا, بیماری کا آنا, دشمن کا زیر ہونا, ان سب کے لیے اللہ نے ایک ٹائم مقرر کی, یہ جدا قانون ہے اللہ کا. اور دوسرا قانون ہے قانون تشریعی, جس میں عقیدہ ہے, ایمان ہے, عمل ہے. تو اس کو آپ تکوینی قانون پہ نہیں تولیں گے کہ اگر ہمارا, اگر زانی کہے, بے حیا کہے کہ اگر میں غلطی پڑتا یا ہوں تو اللہ مجھے روک لے, تو اگر اللہ کسی کو جو ہے وہ روک لے, کام کرتے ہوئے روک لے, تو پھر دنیا میں پیغمبروں کو کیوں بھیجا, پھر اللہ نے جہنم اور جنت کو کیوں بنایا, پھر تو دنیا میں جو ہے بس بات, ایک آدمی غلطی کر جاتا اس کو سزا ملتی. تو ان کاموں کو آپ شریعت کے قانون میں تولیں گے. شریعت کیا؟ اللہ کا حکم قرآن, اور نبی علیہ السلام کا طریقہ اس کی سنت, اس میں جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کا یہ کام غیر کی پرستش اور پوجا اللہ نے حکم دیا. آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بیماری آئی, آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جس سے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی, کہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک میں درد تھا, نبی علیہ السلام کو انتہائی بخار, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کا لقب دیا, کیا اس کی قبر پہ گئے, اسے مانگا, اسی طرح جو ہے اس کی مٹی کو چاٹا؟ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا, نہ اللہ کا حکم, نہ کسی صحابی کو حکم دیا. صحابی بیمار ہوتے, نبی علیہ السلام کے پاس آتے, نبی علیہ السلام دعا سکھلاتے, یہ دعا پڑھو. یا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھ کے جو ہے اس کو دم کیا کرتے, یا نبی علیہ السلام اس کو دعا سکھلاتے کہ اس طرح دعا مانگا کرو کہ اللہ آپ سے اس تکلیف اور مصیبت کو زائل کرے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک حکیم تھا, طبیب تھا مشہور. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان کے پاس بھیجا ہے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار پڑے تھے, نبی علیہ السلام نے کہا اس سے علاج کراؤ. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہوئے تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کے پاس. تو یہ سنت ہے. تو اگر یہ طریقہ ہوتا کہ بیماری کی صورت میں جو ہے بابا کے پاس جاؤ, وہاں کے خلاف سے جو ہے اپنے آپ کو اس کے خلاف کے قریب کرو, جھنڈوں کو جو ہے وہ اس پہ جھنڈے گاڑو, اس سے پتھر جو ہے وہ باندھ دو, اسے تمہاری بیماری ٹھیک ہوگی تو شریعت تو بتاؤں نا. شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ. تو جب اللہ نے حکم نہیں دیا اور پیغمبر نے کیا نہیں تو کیا وہ شریعت ہوگی؟ تو ان کاموں کو آپ قانون تشریعی میں دیکھیں گے. تو قانونی تشریعی الگ چیز ہے, قانونی تکوینی الگ چیز ہے. تو یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے, تو یہ قانونی تکوینی ہے. روکے گا مگر اپنے ٹائم پہ, سزا دے گا اپنے ٹائم پہ, وہ اپنا ٹائم مقرر ہے, یا دنیا میں ہی یا آخرت میں ہے. یہ قانونی تکوینی ہے اللہ کی, روکتا نہیں ہے دنیا میں کسی کو. ہاں روکنے کا ٹائم ہے تو وہ اپنے ٹائم پہ روکا. ہاں قانون ہے کیا؟ تشریح, پیغمبر آئے, کتابیں نازل ہوئی, تو یہ قانون تشریعی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم, ان کے پاس اس نظریے اور عقیدے پہ جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے, یعنی قانون تشریعی کی روح سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو کیا ہے یہ لوگ؟ انہم الا یخرسون, نہیں ہے یہ لوگ الا یخرسون مگر گمان کی پیروی کرنے والے, اٹکل کہنے والے, گمان کی پیروی کرنے والے, اندھیرے میں پتھر برسانے والے. اسی طرح جو ہے بے دلیل بات کرنے والے. انہم الا یخرسون, نہیں ہے یہ لوگ مگر اٹکل ہے. اگلی رد فرما رہا ہے اللہ رب العزت ان کے اس باطل نظریے کی, ہم آتے نہ ہوں کتابا من قبل ہی, یادی ہے ہم نے ان لوگوں کو کتابا کوئی کتاب, من قبل ہی قرآن سے پہلے, فہم بس یہ لوگ بھی ہی اپنے اس عقیدے پر, اپنے اس شرک پر مستمسکون, دلیل پکڑنے والے ہیں اس کتاب سے, یا مستمسکون مضبوطی سے تھامنے والے ہیں اس کتاب کو کہ قرآن کے اندر تو یہ نہیں ہے. قرآن میں تو ہے کہ تو کیا ہے, صرف ایک اللہ کی پرستش کرو, لا تعبدون الا اللہ, اللہ تعبدوا الا ایاہ, قرآن میں تو یہ ہے. تو کیا ان لوگوں پہ قرآن کے سوا کوئی اور کتاب کا نزول ہوا ہے جن میں ان کو حکم دیا گیا ہے لات منات عزا, ان کو پکارو, ان کو پوجو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے آیا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب, من قبل ہی قرآن سے پہلے, بس یہ لوگ ہے بھی اس سے, یا تو بھی اس کتاب کی طرف اشارہ ہے, یا بھی ان کے اس شرکی عقیدے کی طرف اشارہ ہے, یعنی اس کتاب سے اپنے اس باطل عقیدے پر دلیل پکڑنے والے ہیں مستمسکون. یا یہ لوگ اس کتاب پہ مستمسکون, اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں. تمسک کے معنی مضبوطی سے پکڑنا. بل قالو, جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ کوئی دلیل اس بات پر کیا اللہ آپ کے اس شرک پر خوش ہے, کوئی کتاب آپ اللہ نے جو ہے نازل کی ہے اس قرآن سے پہلے, تو یہ کہیں گے نہیں کتاب متاب چھوڑو, دلیل کی بات چھوڑو, ہم اپنے بڑوں کے جو ہے پیروکار ہیں, ہم اپنے بڑوں کی جو ہے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل قالو, بلکہ کہتے ہیں یہ لوگ, انا وجدنا آباءنا, یقیناً پائے تھے ہم نے آباءنا اپنے آباؤ اجداد کو, آباءنا اپنے بڑوں کو, علی امت ایک خاص طریقے پر, وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ, اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر محتدون چل رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے, اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا, یقیناً پائے ہم نے اپنے بڑوں کو, علی امت, امت کے معنی طریقہ, امت کے معنی دین, امت کے معنی نظریہ, امت کے معنی لاہے عمل, امت کے معنی ضابط حیات. یقیناً ہم نے پایا ہے اپنے بڑوں کو علی امت ایک طریقے پر, ایک دین پر, ایک نظریے پر. وہ اسی طرح غیر کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر مہتدون چل رہے ہیں. میرا دادا جو ہے پیر کو گھر لاتا تھا, میرا دادا جو ہے وہ میری دادی کو پیر کے پاس لے جاتا تھا دم کرانے کے لیے. اسی طرح میرا باپ اور میرا جو ہے دادا جو ہے وہ بارہویں اور گیارہویں کیا کرتے تھے, اسی طرح وہ بھی جو ہے غوث پاک اور اسی طرح یہ باتیں کیا کرتے تھے, یا غوث العظم مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئاً للہ, یہ باتیں وہ بھی کیا کرتے تھے. یہ بات جو ہے کافی پرانی سے آ رہی ہے, یہ بات ان لوگوں کی یہ بنیادی دلیل ہے. سورہ بقرہ میں بھی تھا 170 نمبر آیت میں, سورہ مائدہ میں بھی تھا 104 نمبر آیت میں. یہاں پر یہ تیسری مرتبہ اس جملے کو ذکر کیا گیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. یہ دو جملے آتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تابع داری کرو تو جواب میں کہتے ہیں نہیں, ہمارے لیے جو ہے وہ دین کافی ہے, وہ نظریہ کافی ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے, وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے, ہم قرآن کی تابع داری نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ہے ان کے بڑے لا یعلمون شیئا, کی کسی چیز کو جانتے نہیں, وہ تو جاہل تھے. ان کے بڑے جو یہ یاد کر رہے ہیں وہ تو جاہل تھے, بلا یہتدون اور بے عمل تھے, گمراہ تھے. تو جب کہ آپ بڑا جو ہے وہ جاہل ہوگا اور بڑا گمراہ ہوگا پھر بھی ان کی جو ہے تابعداری کی جائے گی. بڑا اگر عالم ہے, بڑا اگر قرآن اور سنت کا عالم ہے اور ساتھ اس پہ اس کو علم پر عمل کی توفیق بھی دی گئی ہے, تو ان کی تابعداری میں کوئی قباحت نہیں ہے. جس طرح ہم ائمہ کرام کی تابعداری کرتے ہیں, محدثین کی تابعداری کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے اصول فقہ والوں کی ہم تابعداری کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے تفسیر والوں کی ہم تابعداری کرتے ہیں, تو یہ ساری کیا ہے, بڑوں کی تابعداری ہے, وہ تو ہم سے بڑے ہیں. تو قرآن اور سنت کی تابعداری میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ, اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, نہیں بھیجائے ہم نے آپ سے پہلے, فِي قَرْيَةٍ کسی بھی بستی میں, مِن نَذِيرٍ कोई भी डराने वाला। इल्ला काल मुतरफूहा, मगर कहा था मुतरफूहा सरकश उस बस्ती वालों के, उस बस्ती वालों में से। इन्ना वजदना आबा अना अला उम्मतिन, यकीनन पाए हैं हमने अपने बड़ों को अला उम्मतिन एक तरीके पर। व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, और यकीनन हम उनके नक्श कदम पर मुक्तदून ताबेदारी कर रहे, चल पड़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जब भी कोई डराने वाला या नजीर का इतलाक पैगंबर, और इसी तरह जानशीन पैगंबर, दोनों पे नजीर का इतलाक होता है। नजीर डराने वाला, इसका इतलाक पैगंबर और वारिस पैगंबर दोनों पे होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सिर्फ आपको ये लोग नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानते, हमारे बड़ों ने भी इस तरह किया, वो भी चोरी किया करते थे, वो भी इसी तरह जो है वो इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो लड्डू बनाया करते थे, और इसी तरह जो है वो फलां के जो है वो मुख्तलिफ चीजें हैं, किसी के टिकरी है और किसी के जो है क्या है और क्या है, तो हम भी ये काम हमारे बड़े किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये रबिश बड़ी पुरानी है। हर बस्ती में जब भी हक परस्त आया लोगों को डराने के लिए आपसे पहले, तो काल मुतरफूहा, कहा था किसने, मुतरफूहा सरकश लोगों ने उस बस्ती के, यानी ये बात करने वाला हक परस्त की बात के मुकाबले में ये किसका काम होगा, सरकशों का काम होगा। जो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में आपको अपने बड़े बताते हैं बड़ों ने ये किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इन्ना वजदना आबाअना, ये सिर्फ दीन में हम अपने बड़ों को लाते हैं, हालांकि दुनियावी कामों में हम अपने बड़ों के, तुम्हारे दादा को तो खच्चर चलाने का तरीका भी नहीं आता, तो तुम तो गाड़ी चला रहे हो। इसी तरह जो है तुम्हारा बाप या तुम्हारा दादा जो है वो क्या कंप्यूटर को जानता था, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जानता था, ये दोनों क्या किस मरज की दवा है, क्या वो जो है फेसबुक को जानते थे, वो तो इन चीजों को नहीं जानते थे, और आज आप कर रहे हैं इस चीजों को। तो बहुत सी चीजें इस तरह है, कैलकुलेटर है, बहुत सी चीजें है, वो जमाने में नहीं थी, मगर आज हम इसको कर रहे हैं। तो दुनिया के मामले में जो है हमने अपने बड़ों को नहीं देखे कि बड़ों ने जो है कैलकुलेटर को यूज नहीं किया है, हम भी यूज ना करें, मगर दीन के मामले में जो है वो क्या है, बस आसान सी एक चीज है, बड़ों ने किया है तो हम करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया हम भी नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती ये सरकशों का काम है। वइन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, तो पैगंबर क्या कहता था, डराने वाला क्या कहता था, नजीर क्या कहता था, काला कहता पैगंबर डराने वाला, अवलव जीतुकुम, अगरचे आया हूं मैं तुम्हारे पास, बेअहदा ज्यादा हिदायत पर, ज्यादा सही बात पर, मिम्मा उससे, वजदना वजद तुम आले ही आबाअकुम, जिस पर पाए हैं तुमने उस पर आबाअकुम अपने बड़ों को, जिस पर पाया था तुमने आबाअकुम अपने बड़ों को, अगर मैं तुम्हारे पास उस नजरिए उस अकीदे उस दीन से जो है वो बेहतर दीन लाया हूं, जिसको जिस पर तुमने अपने बड़ों को पाया है, तो फिर भी बजाय इस सही काम, सही नजरिए और अकीदे को अपनाने के बजाय तुम फिर वही फरसूदा रसूमात उनकी पुजारी रहोगे। तो लोग क्या कहते, कालू कहते वो लोग, इन्ना बिमा उर्सिल तुम भी ही काफिरून, यकीनन हम बिमा उस मसले पर, उर्सिल तुम भी ही के भेजे गए हो तुम भी ही उस पर, काफिरून इनकार करने वाले हैं, यकीनन हम جس مسئلے پہ آپ بھیجے گئے ہیں انکار کرنے والے ہیں, نہیں مانتے اس مسئلے کو. دیکھیں پیغمبر کی ذات سے انکار نہیں کر رہے, پیغمبر کی ذات سے انکار نہیں کر رہے, ہم آپ کو نہیں مانتے, آپ غلط آدمی ہیں, کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. وہ تو قبل النبوت و بعد النبوت جو ہے ہر قسم کی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, مگر یہ لوگ پیغمبر کے مسئلے سے انکار کرتے ہیں. جو کتاب اس پہ نازل ہوئی, جس مسئلے کو وہ بیان کر رہے اس سے انکار. فانتقمنا منہم, بس بدلہ لیا ہم نے, منہم ان سے. فانظر کیف کان عاقبت المکذبین, بس دیکھ لو کس طرح ہوا انجام المکذبین, حق کو جھٹلانے والوں کا. اللہ رب العزت فرماتے ہم نے انتقام لیا. انتقام کس سے لیا جاتا ہے, دوستوں سے کہ دشمنوں سے؟ دشمنوں سے. تو حق کے مقابلے میں اپنے بڑوں کو درمیان میں لانا کہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا تھا, تو یہ کیا ہے, یہ دشمنوں کا کام ہے اللہ کا, اور ان سے اللہ انتقام لیتا ہے. پھر حق پرست کا اللہ انتقام لیتا ہے, جس طرح صاحب یاسین کا انتقام لیا. تو فانتقمنا منہم, پس انتقام لیا ہم نے ان سے. پس دیکھ لو کس طرح ہوا انجام المکذبین, حق کو جھٹلانے والوں کا. حق یا فد اللہ مخلصین لہ الدین کو جھٹلایا. ایک اللہ کی پرستش اور پوجا, ایک اللہ کی پکار, اس کو جس لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا.